Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 2 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Rano ciąg dalszy negocjacji rządu z nauczycielami. Domniemany sprawca ataku na byłego prezydenta Siedlec stanie przed prokuratorem. 14. rocznicę śmierci papieża Polaka Watykan opublikuje list do młodzieży podsumowujący jesienny synod biskupów. O 8 w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialogu w Warszawie przedstawiciele rządu wznowią rozmowy ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie. Negocjacje dotyczą podwyżek dla nauczycieli. Wczoraj po 5 godzinach rozmowy wstrzymano, by rząd mógł przygotować wyliczenia. Po wczorajszych rozmowach wicepremier Beata Szydło poinformowała, że związkowcy zaakceptowali 4 z 5 propozycji rządu. Te dotyczące m.in. skrócenia stażu, zmiany w ocenianiu nauczycieli. Jak również przyspieszenie 3. transzy podwyżek ze stycznia 2020 na wrzesień tego roku. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych nie akceptują propozycji rządu i jak mówił przewodniczący ZNP Sławomir Broniarz, widmo strajku od poniedziałku jest wciąż aktualne. Nie mam żadnych przesłanek, aby dyskutować o samym strajku, jego ewentualnym zawieszeniu, czego oczekiwała pani premier Beata Szydło. Tymczasem szef Solidarności Oświatowej Ryszard Proksa wyraził zadowolenie z wyników negocjacji i powiedział, że podpisze porozumienie, jeśli rząd zwiększy zaplanowane na ten rok podwyżki z 10 do 15%. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Po południu prokuratura ma przesłuchać i postawić zarzuty domniemanemu sprawcy ataku na byłego prezydenta Siedlec. Wojciech Kudelski wczoraj rano został raniony nożem nieopodal swojego domu z obrażeniami zagrażającymi życiu, trafił do szpitala. Według nieoficjalnych źródeł w prokuraturze atak nie był motywowany politycznie. Powodem miała być dawna sprawa zwrotu nieruchomości w Siedlcach. Kudelski jeszcze jako prezydent miasta miał w postępowaniu wydać negatywną decyzję. Domniemany sprawca to 38-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego. Został zatrzymany kilka godzin po ataku, informuje rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka. Udało nam się najpierw namierzyć samochód, którym się poruszał, a w pobliżu tego samochodu zatrzymać również tego mężczyznę. On był akurat w jednym z remontowanych mieszkań, kompletnie zaskoczony, nie stawiał oporu, natomiast nie usprawiedliwiał też siebie, nie tłumaczył, jakie motywy nim kierowały, jednocześnie też nie zaprzeczał, że to on dokonał tego czynu. Ma usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Był prezydent Siedlec przeszedł wczoraj operację. Lekarze zapewnili, że jego stan się stabilizuje i czuje się coraz lepiej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że to szybka reakcja lekarzy uratowała życie polityka. Jestem ogromnie wdzięczny lekarzom za to, że zadziałali w porę. Dzięki Bogu. Drugie tragiczne wydarzenie mające miejsce w naszym kraju w ciągu dosłownie kilku miesięcy. Napad na człowieka, który pełnił funkcję publiczną, nie zakończyło się śmiercią. Przed południem lekarze mają przekazać najnowsze informacje w sprawie stanu zdrowia Wojciecha Kudelskiego. W 14. rocznicę śmierci papieża Polaka w Watykanie zaplanowano mszę przy jego grobie. Ten dzień Franciszek wybrał też na ogłoszenie listu do młodzieży. Dokument podsumowuje synod biskupów na temat młodych, który odbył się w październiku ubiegłego roku. Rzecznik Watykanu wyjaśnił, że w ten sposób połączone zostaną pontyfikaty dwóch papieży, tak bardzo miłowanych i bliskich młodzieży. Rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Adrianik przypomina, że papież Jan Paweł II był przyjacielem młodzieży. Kiedy wspominamy rocznicę odejścia świętego Jana Pawła II, myślimy też o tych jego ostatnich słowach, które powiedział do młodzieży. Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie. I to było całe życie świętego Jana Pawła II. Życie z młodzieżą, dla młodzieży. Jan Paweł II zasiadał na stolicy Piotrowej od 1978 roku. Zmarł 2 kwietnia 2005. Za ponad 260 milionów dolarów NATO stworzy w Polsce magazyn w Powidzu. Zgodę na inwestycje wydała kwatera główna sojuszu. W magazynie mają być przechowywane pojazdy opancerzone, amunicja i broń dla stacjonującej w Polsce Brygady Stanów Zjednoczonych. Jens Stoltenberg powiedział, że inwestycja, która uzyskała finansowanie sojuszu, wzmocni mobilność wojskową NATO. Poprzez wstępne rozlokowanie sprzętu zwiększymy gotowość do działania naszych wojsk, bo chodzi także o zdolność szybkiego transportu ludzi, a nie tylko ciężkiego sprzętu. Budowa magazynu sprzętu wojskowego dla amerykańskiej armii ma rozpocząć się za kilka miesięcy i potrwać 2 lata. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwsza tura wyborów prezydenckich na Ukrainie spełniła standardy demokracji, ocenili międzynarodowi obserwatorzy. Ukraińcy wybierali prezydenta w niedzielę. Do drugiej tury przeszli komik Wołodymyr Zełenski i ubiegający się o reelekcję Petro Poroszenko.

tak jak wiatr. Jak to wiatr. Trójka. Program trzeci. No bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. Dzień dobry, kłaniamy się, poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 11,5 minuty po szóstej. Bardzo dziękujemy za wszystkie życzenia, które wczoraj płynęły przez cały dzień i dopłynęły. A my zaczynamy. Zaraźliwe jest zdecydowanie. No bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. 15 minut po szóstej. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do słuchania do dziewiątej audycji porannej, a mówić będziemy między innymi o repetycjach. No bo czas egzaminów coraz bliżej, wierzymy, że odbędą się w terminie. Więc pora zacząć się uczyć. Pora. Matematyka to jest bardzo popularny przedmiot, z którego są korepetycje, żeby na ostatnią chwilę jakoś tam się douczyć. No właśnie, to takie korepetycje last minute. O tym porozmawiamy po 7:40. Zapraszamy Państwa serdecznie. Pół godziny później, 8:13, Salon Polityczny i Państwa gościem Beaty Michniewicz będzie pani Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. 8:13, Salon Polityczny. A poza tym zajmiemy się kulturą ludową i to już za kilka chwil, a to dlatego, że wygląda na to, iż takie folklorystyczne sprawy są coraz bardziej pożądane. Być może one w tej chwili już nie mają dla nas takiego znaczenia symbolicznego, jakie miały dla naszych przodków, tylko bardziej ma to znaczenie estetyczne. A no właśnie, jak wygląda folklor, kultura ludowa w popkulturze, o tym porozmawiamy za kilka chwil. Projekt Tata, 20 minut po 7:00, Tata dziś z dzieckiem w chuście. Jest takie pojęcie chustosirki, tak? To się odnosi bardziej do kobiet. A ja stwierdziłem, kurczę, no czemu ojców nie ma, tak? Tu brakuje ojców, trzeba wyjść w kierunku tatusiów, żeby tatusiowie też zaczęli się pokazywać tym, żeby się nie bali, że to nie jest męskie. A no właśnie, 20 minut po 7:00 projekt Tata o chustach będzie, zapraszamy serdecznie. Chwilę wcześniej dr Tomasz z taką refleksją ogólną. Kobiet powinno być około 4 razy więcej niż mężczyzn. A dlaczego? I w jakiej sytuacji? Proszę posłuchać, bardzo ciekawe pytanie dziś, kwadrans po 7:00, pytania z kosmosu. Na pewno to Państwa zainteresuje. Przed 7:00 urywki z kalendarza, dziś Łukasz Błąd za 7 górami, za 7 lasami. Dlaczego? Proszę też sprawdzić. No a Tomek, jak Państwo wiedzą, też jest za 7 górami, za 7 lasami, za 7 morzami, bo jest na końcu świata. Tomasz Gorazdowski wczoraj opowiadał o jadowitych wężach, pająkach, to już mamy za sobą. Dziś będzie zupełnie inaczej. Tam się biega, kopie i przewraca przeciwników. I to nie jest rugby. It's got running. Now they're starting to run. It's got kicking. No, it's not. A, wygląda tak, tak, to nie to. Wygląda na to, że znowu będzie sportowo. Tomasz Gorazdowski, Tomek na końcu świata przed 9:00. Zapraszamy Państwa serdecznie. Oczywiście będzie kolejny kandydat w plebiscycie Srebrne Usta, ale to po 8:30. Czas start. Aha, 227 trójek. Piotr Łodej czeka na rozmowę. Ranek @polskieradio.pl. No i 71335. 17,5 minuty po 6:00 się zrobiło nagle, nie wiem jak. Phil Collins, już państwo napisali, że to kumpel z Telmiego. No, panowie sobie pogadali, oczywiście, że tak się kumplują z tego, co wiemy na obiekcie. Phil Collins, bardzo przyjemna rozmowa. 20,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. O kulturze ludowej sobie porozmawiamy teraz, bo kiedyś wspierana, dziś pożądana, nie tylko w muzyce i tańcu, ale również w modzie i w architekturze wnętrz. Jak to się dzieje, że wracamy do motywów ludowych? Tłumaczy Małgorzata Jaszczut z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Ta moda na tak zwaną ludowość, ona wraca różnymi falami. I w literaturze, i w malarstwie, i od czasów romantyzmu już zaistniała. Wracamy do tych ludowych motywów, bo być może one w tej chwili już nie mają dla nas takiego znaczenia symbolicznego, jakie miały dla naszych przodków, tylko bardziej ma to znaczenie estetyczne. To są poszukiwania, sięganie do źródeł. Aleksandra Turkiewicz, wokalistka projektu Arboretum. Odnajdujemy śpiewniki, w których są zapisy nutowe pieśni mazurskich. Generalnie w ogóle to jest kultura, która praktycznie zanikła. Nie ma dzisiaj już takich prawdziwych odtwórców, tych ludzi, którzy potrafią zaśpiewać te pieśni, więc możemy się tylko odnosić do zapisu nutowego. Na całe szczęście takie zapisy powstały. Tym niemniej ta muzyka jest też obecna nie tylko jako odtwórstwo. Bratek Robotycki, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. I próba od tworzenia sposobu grania, nie wiem, 150 lat temu, no bo mamy Tona Hornego, czy Trybunie Tutki, którzy zagrali z góralami, grali reggae. Ruscy łodzy, nie da się wydać. Obecnie jest wszechobecna parzenica. Dariusz Galica, mieszkaniec Zakopanego. Ta parzenica to jest tak jak na płotkach góralskich, ma pani taki wzór. W apartamentach, w pokojach gościnnych, na firankach, na poduszkach, na drzwiach. Trend i moda jest, bo powrót jest, no bo musi fałpie być fajnie, jak parzenica jest na poduszce, na kołdrze, parzenica jest na firance. Teraz jest parzenica, no czekamy na powrót rozetki, bo też miała swój moment błysku wielkiego. Zapomnę powiedzieć, że przecież i w modzie się pojawiło, bo przecież na portkach, na dżinsach też właśnie parzenice robią, na koszulach. Także naprawdę przeżywa swój rozkwit potężny. Chyba największą popularnością cieszy się chaft góralski. Rafał Ślęszczka, właściciel sklepu z ubraniami folkowymi. Ten podhalański, kolorowe pawie oczka. Drugim takim to jest chaft kaszubski. I bardzo się staramy robić współczesne rzeczy. Czyli jakby nie do końca odtwarzamy stricte na przykład gorsety czy tego typu rzeczy, kroje, tylko raczej korzystamy z elementów i robimy wszystko na współczesnych wykrojach. Techniki i wzory, one sobie migrują i w zależności od tego, na jaki okres historyczny trafią, taką grają funkcję. W początku XX wieku i konstruowania państwowości polskiej one odgrywały bardzo istotną rolę tożsamościową. Ja bym się trochę tak zastanawiała, dlaczego ta ludowość ciągle nas kręci, bo ona mimo wszystko, przynajmniej u nas w Polsce, ciągle jest i ciągle jakoś nam się podoba. Jednak ludzi do tego jakoś nieustannie ciągnie. Też państwo to dostrzegają, ten powrót kultury ludowej do popkultury, do architektury. Ciekaw jestem, 227 trójek, czekamy na telefon. A mówimy o tym między innymi dlatego, że wczoraj wieczorem podczas 25. jubileuszu Radiowego Centrum Kultury Ludowej w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie wręczono zostały nagrody Muzyka Źródeł 2019. Uhonorowano Bronisławę Chmielowską i Jana Kmita. Nagrody przyznawane są mistrzom muzyki ludowej, szczególnie tym, którzy ją popularyzują wśród młodych ludzi, a te informacje zebrała Justyna Goc. Tu Trójka, 24,5 minuty po szóstej. Widziałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. I nie wiem skąd, przecież jesteś obcy, są w mieście inni chłopcy. Ciebie pamiętam z wszystkich stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku, zawsze tak pełnym krzyku, wszystko umilkło, nawet ja. Mówiąc adie, ty się śmiałeś do mnie, ach jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia.

pracy, do pracy, do pracy. Za 21 minut siódma. Do prasy. Tak, dzień dobry. Jeśli chodzi o poranną pracę dziś, no to można powiedzieć, że oczywiście prasa szeroko opisuje atak na byłego prezydenta Siedlec, zwłaszcza gazety Super Express i Fakt poświęcają tej sprawie, oraz Gazeta Polska codziennie tej sprawie czołówki, nawet można w pewnym sensie powiedzieć, no Fakt nie, ale Gazeta Polska, tak, polityk PiS zaatakowany przez nożownika. W Super Expressie też nie chcę powiedzieć więcej szczegółów, bo tych policja nie ujawnia, no ale są też zdjęcia. I oczywiście strajk nauczycieli, protest i rozmowy. Bez pieniędzy nie uda się przekonać nauczycieli, pisze Rzeczpospolita. Im bliżej strajku, tym węższy margines negocjacyjny między rządem a związkami zawodowymi, pisze ten dziennik. Rząd przedstawił 5 propozycji, ale ZNP idzie w zaparte, pisze Gazeta Polska codziennie. Pat w rozmowach, strajk bliżej, dodaje Gazeta Wyborcza, o tym, że ZNP i Solidarność nie porozumiały się z rządem, a dziennik Gazeta Prawna pyta, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej naśle Państwową Inspekcję Pracy na szkoły. Inspekcja Pracy na zlecenie resortu edukacji sprawdzi, które placówki mają prawo do strajku. Może się okazać, że w niektórych regionach nawet 45% dyrektorów nie zgłosiło sporu z nauczycielami do właśnie inspekcji. Poza tym byli SB-cy uciekają do ZUS, pisze dziennik. Co 10. osoba, której na podstawie ustawy dezubekizacyjnej obniżono wysokość renty lub emerytury, zrezygnowała z niej i przeszła na wyższe świadczenie cywilne lub wojskowe. Choć od razu zastrzeżenie, nie każdy poszkodowany przez ustawę może skorzystać z tego rozwiązania. Trzeba mieć staż ubezpieczeniowy w ZUS lub służbę w wojsku za sobą, pisze dziennik Gazeta Prawna. Dalej Rzeczpospolita, ten dziennik pisze także o tym, i to jest ostrzeżenie, niech wezmą sobie Państwo to do serca par excellence. Zresztą nawet kilkunastu milionom Polaków może grozić zawał lub udar mózgu. Wszystko przez niezdrowy tryb życia i unikanie lekarza. Moda na bieganie, siłownia istnieje głównie wśród elit i na Facebooku. Statystyczny Polak prowadzi siedzący tryb życia, pali i odżywia się gorzej niż w latach 90. i zwiększa ryzyko zawału lub udaru. Przestrzega Rzeczpospolita, która dziś publikuje na pierwszej stronie sondaż, kogo wybraliby przedsiębiorcy. Ja myślę, że takich sondaży szczegółowszych będzie teraz wiele przed wyborami. Dodam tylko, że na drugiej stronie komentarz do tego badania zaczyna się od słów: PiS nie przekonał przedsiębiorców. To w Rzeczpospolitej. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że Robert Biedroń, lider Wiosny, zapowiedział, że gdy wygra wybory, zmusi księży do płacenia wyższych podatków. Gdyby duchowni nie chcieli się podporządkować, polityk zamierza wprowadzić kasy fiskalne. Jan Maria Jackowski, senator PiS, komentuje krótko: Robert Biedroń nie wie, o czym mówi. W Gazecie Wyborczej dziś rozmowa, już wczoraj anonsowana, z austriackim biznesmenem, który ujawnia szczegóły inwestycji prezesa PiS. Hashtag taśmy Kaczyńskiego. Gerald Birkfellner mówi: żałuję, że zaufałem Kaczyńskiemu. I to jest długa rozmowa, bo na 4 stronach Gazety Wyborczej dziś można ją przeczytać. Szczegóły, poszczegóły odsyłam do Gazety Wyborczej. 2 kwietnia 2005 roku cały świat zamarł. No a dziś gazety jakby nie pamiętają o tym wydarzeniu, o tej rocznicy. W naszym dzienniku jedynie duża wkładka na 5 stronach o Janie Pawle II. Odnowił ducha, taki zatytułowany specjalny dodatek. Był ojcem naszej wolności, bezkompromisowy w głoszeniu nauki Kościoła i porywający osobistą świętością. Jak nieść dalej dziedzictwo papieża Polaka? Pyta i odpowiada nasz dziennik na tych kilku stronach. Ojciec, który był święty. Tak zaczyna się, takim tekstem zaczyna się ten dodatek. I także rozmowa z księdzem arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, metropolitą lwowskim, który mówi o Janie Pawle II. Cały był modlitwą. Na obok przypomnienie tego właśnie ostatniego etapu. Ostatnim etapem katechezy krzyża Jana Pawła II było zmaganie się na oczach całego świata z ciężką chorobą, ale mimo to trwanie i wytrwanie do końca. Co poza tym jeszcze w prasie z biznesowych spraw, Play kupił kota w worku, o co chodzi? Ponad 80 milionów wydał 2 lata temu operator telekomunikacyjny na częstotliwość dla sieci 5G. Konkurenci wyceniali je na ułamek tej kwoty. Nie zdążył ich wykorzystać, a teraz Urząd Komunikacji Elektronicznej chce od nowa podzielić to pasmo w przetargu, pisze Puls Biznesu na pierwszej stronie. No i te palone książki także dziś w prasie i także w komentarzach Państwo znajdą sporo na ten temat. Na stronach sportowych już można się było tego spodziewać. Po zwolnieniu Adama Nawałki kolejna ofiara karuzeli trenerskiej, chyba tak to trzeba dodać. Mało cierpliwości mają polscy działacze, no ale wyniki mówią czasami za nich więcej. Pa Pinto. Przegląd sportowy tak żegna trenera Legii Warszawa. Sapinto dla mniej poinformowanych, stąd ten językowy taki. Może tam trzeba dłużej myśleć przed zatrudnieniem. O, słuszna uwaga. Bardzo dobrze. Tylko nie wiem, czy są na rynku tacy fachowcy. No ale cóż. No, zobaczymy, jak to dalej. Bo na razie chyba w jednej, drugiej drużynie trenerzy tymczasowi. No tak mi się wydaje. Aleksander Bukowicz poprowadzi Legię w meczu z Jagiellonią. Bo tam jest opcja do końca sezonu, ale zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Z Solskjaerem też było tak nie do końca, a proszę bardzo, jak to mówią komentatorzy, zrobił wynik. Tak. I wyniki poszły w świat, proszę pana. Mm. Ważną sprawę mam w tej chwili od pani Sylwii do przekazania. Pewnego ranka o tej właśnie godzinie obudziłam męża Łukasza zdenerwowana, że wyprawka do szpitala nieskompletowana, a to już tydzień przed terminem. Dziś nasza żartownisia Małgorzata kończy 10 lat. Czy mógłby pan ją pozdrowić? Z przyjemnością oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie panią Sylwię, męża, no i 10-letnią Małgorzatę. 2, 2 i 7 trójek. Jeszcze w nawiązaniu do tego, co wczoraj nam się przytrafiło, właściwie mnie się przytrafiło. Wie pan, co ja wczoraj myślałem cały dzień, czy lot balotem to by można było zastąpić piosenką o zdrowiu pana Koracza, którą bardzo bym chciał usłyszeć. Pozdrawiam. Tak, mogą sobie pani to dworować do woli. Bardzo proszę. Wczoraj powiedziałem lot balotem i tej wersji będę się trzymał. Akurat tak się składa, że pana Koracza to nie ma z nami w tej chwili, ale jest pan Andrzej Grabowski. Bo państwo wiedzą, w tym tygodniu słuchamy sobie, bo pan Andrzej nagrał nową płytę i o niej opowiada. Witam państwa, moje uszanowanie. Andrzej Grabowski, Podkowa. Znaleźliście państwo kiedyś Podkowę? Podkowa to jest ten symbol szczęścia, prawda? Jak Podkowy się znajduje, przybija się Podkowy u powały, przynajmniej dawniej się tak robiło, jeżeli państwo macie powały, chociaż nie wiem dokładnie, co to jest, to jak znajdziecie Podkowę, to sobie tam przybijcie. Podkowa, symbol szczęścia. Ale dzisiaj częściej możemy znaleźć na ulicy, nie wiem, 10 groszy, grosz, złotówkę, 2 złote, za każdym razem, kiedy znajdujemy coś takiego, gęba nam się śmieje, zęby słyszymy, no po prostu się uśmiechamy, bo to jest oznaką szczęścia. Wiecie państwo, ale pomyślmy też o tych ludziach, którzy zgubili tę złotówkę, te 10 groszy czy te 20 groszy. Pewnie oni tego nie zauważyli nawet, ale gdyby zgubili na przykład 500 zł. Już teraz są takie banknoty. Byłoby gorzej. Ja raz zrobiłem takie doświadczenie. Rzuciłem 10 zł na ulicy i siedziałem na ławce i czekałem, jak człowiek jakiś go znajdzie, to 10 zł. Proszę państwa, jak on się ucieszył. Te 10 zł dla mnie nie było wielką stratą. A ileż radości ja sprawiłem temu człowiekowi. Także sprawiajmy sobie czasem może takie radości, bo jak tutaj śpiewam, bo choć moim kosztem ludzie cieszą się troszkę, wcale nie jestem frajer, kiedy szczęście im daje. Dajmy czasem ludziom szczęście, rzućmy im 10 zł na ulicę. Jak znajdą, będą szczęśliwi. Andrzej Grabowski. Gdy jak żuch kowboj przez świat mknę, pech prześladuje ciągle mnie. To nic. Zgubił mój konik podkowę przy wypasie, wszystkim na szczęście podkowa moja zda się. Zgubił mój konik podkowę na równinie, znajdzie ją chłopak, zaniesie swej dziewczynie. Thank you. choć wciąż jestem stratny ciut, to inni mają szczęścia łód. Lecz cóż, zgubił mój konik podkowę gdzieś na stepie, teraz na stepie już biedy nikt nie klepie. Zgubił mój konik w wąwozie dwie podkowy, pewnie znalazła, jest wesół, chwad i zdrowy. Zgubił mój konik podkowę nad urwiskiem, teraz kto inny się cieszy takim zyskiem. Zgubił mój konik na prerii podków wiele, teraz na prerii twa radość i wesele. Brzmią echa własnego pecha, gdy ktoś uśmiecha się. Zgubił mój konik podkowę przy koralu, w stadzie będzie już wszystko w pożądalu. Zgubił mój konik podkowę gdzieś w kanionie, teraz w kanionie w długach nikt nie tonie. Zgubił mój konik podkowę na ulicy, pewnie przyniesie to szczęście w okolicy. Andrzej Grabowski ze swojej nowej płyty Podkowa, to tytuł tego nagrania, o takim szczęściu na ulicy. No i właśnie pani w tej sprawie. Wie pan co, moja bratanica kiedyś znalazła 50 zł na ulicy, popatrzyła i powiedziała, nie, nie podniosę, może ktoś biedniejszy znajdzie. A właśnie, dobry uczynek. Moja bratanica to się pochwala, kiedyś pojechała na zieloną szkołę i dostała 5 zł i była jedynym dzieckiem, które przywiozło 10. Po drugie 5 znalazło. Urywki z kalendarza. Ale zostawmy to już, bo czas na spotkanie. Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, wydarzyły się rzeczy tyleż niesłychane, co jednakowoż prawdziwe. Przyznają państwo, że to niezmiennie intrygujący i wciągający w historię początek. Idealny zresztą dla kalendarium, zwłaszcza w Międzynarodowym Dniu Książki dla Dzieci. Chyba nie jeden dorosły nadal zadaje sobie pytanie, dlaczego te wszystkie fascynujące postacie przeżywały swoje niesamowite przygody akurat za siedmioma ukształtowaniami terenu różnego typu. Do szóstego jeziora, polany i zagajnika zawsze panowała nuda, bezruch, paździerzowa sceneria i społeczna stagnacja. Nie sposób było spotkać jakiegokolwiek gadającego zwierzaka, nikt nie mieszkał w chacie z prefabrykatów piernikowych i nie rozwiązywał problemów egzystencjalnych czy też doraźnych konfliktów sąsiedzkich za pomocą supermocy i zaklęć. A pagórek i potok dalej, było to na porządku dziennym. Gdy w pewnym wieku w końcu człowiek wychynął z wypiekami na twarzy za tą siódmą formę geomorfologiczną, to i tak okazało się, że najfajniejsze dzieje się niezmiennie za siedmioma wzgórkami, zagajnikami itd. Są jednak postaci niezwykłe i o niesamowitych życiorysach, o których wiemy konkretnie, co, gdzie i kiedy było ich udziałem. 294 lata temu urodził się Giacomo Casanova, wybitny awanturnik i uwodziciel, który jako 40-latek odwiedził również Polskę. W swoim pamiętniku z tego okresu zapisał, panie wybaczą, że w ogólności płeć piękna w tej krainie jest brzydka. To chyba tłumaczy, dlaczego Stanisław August Poniatowski nakazał mu opuszczenie kraju. Dawno, dawno, a konkretnie 68 lat temu, rozpoczęła się seryjna produkcja samochodów ciężarowych Star. Od tego momentu przynajmniej ze dwa pokolenia chłopców, zamiast o byciu kierowcą tira, marzyło o jeżdżeniu na starach. Szanowny panie Wojciechu Manie, sercem mym targa skarga i żal, dlaczego Heńka nie ma w piosenkach, co ciężarówką posuwa w dal. Jakiś Jim trakiem toczy się szlakiem, z Bilem Halejem highwayem gna. Napiszcie o mnie jakąś melodię, o Heńku starze, co stara ma. Pamiętają państwo ten przebój? A równo wiek temu powstało Polskie Towarzystwo Matematyczne. I z tej okazji życzę państwu tego 2 kwietnia pomnażania okrągłych sum bez względu na dzielące nas różnice. To właśnie. Wszystkiego dobrego. Łukasz Błąd. Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Jeśli chodzi o cyferki, to za 5,5. No właśnie. Za 5,5 minuty siódma. Dobrze policzyłem, czuwaj. Za 5,5 minuty będzie siódma. W związku z tym starem, mój drogi, szanowny panie Wojciechu Manie, no to wypada zagrać Starmana. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, out of solar set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in fright. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a star. David Bowie, Starman. 227 trójek, nasz numer telefonu. Jeszcze w nawiązaniu do tego, o czym opowiadał pan Andrzej Grabowski, czyli szczęściu, które można spotkać. Ja tak w temacie tego szczęścia, bo miałam wczoraj ogromną przyjemność, chyba jeszcze większe szczęście, być we Wrocławiu na koncercie grupy Mozarta i Przyjaciół. No i sam koncert był absolutnie cudowny, ale szczęście miałam, bo udało mi się minąć pana dyrektora, redaktora i skrzypka Jaślara o cały metr obok przejść koło windy i nawet się do mnie uśmiechnął. Także szczęście na cały rok. Pozdrawiam ciepło z Wrocławia. Cały on, cały uśmiechnięty. Jutro powie państwu dzień dobry. Też będzie szczęście. Zapraszamy do reklamy.